قبارو رنگو تامو بونو ورزو شوینی هرمی و دغلو دانیک هروها جاندارانو بالندکانیش تانیازو دا خوازیکانی آدمی زاد جب جب کات ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين انجا وستي اسمان رك بخاتو دروستي بكات لكاتك دا كدو قلبو جاب اسمان وزوي فرمو فرمان بردارو ملكجبن بخوشي خوتان يا بزور بتان خمجر دا صلاتي خوموا هر دولا خيرا وطيان ملكتي توينو چون دا فرمي دوادكين بيگومان كاري چي آسانا بو خداي بدا صلاة زوي و آسمان بين تقصى چون كا آدمي زاد جرها آميري هنا و تقصى دمو زمانو ليوشيان نيا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ لما ويدو روشدا لو روشاني كا هر خوي ما ويان دزانيت آسماني كرد حوت چينو فرماني بو هر چيني چيش در کرد انجا دفرمويت آسماني دنياش من رازان دوا باستيرو كرد مانا چرا خانو كرد مانا هوي پاراستن لشر شيطان كان اوشتانا هموی بوستو فرمانی ذاتی که کبالا دستو زانایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ جاگر لگل ام همو باسی دا صلاتو توانای و زانایی خدای گورده پشتیان حل کردو جویان نگرد پیان بله من اگادار تان دکم لوی که شریخ و بروسک و کارساتیک تان بسر بید وک اوی که بسر عاد و ثمود هات اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ كاتيك پیغمبرانيان بور روانا كرا لپیشترو دواتریش دا بم فرمانا پیروزك جگل لخدا کسی تر مپرستن کچی وطيان اگر پر وردگار من بیوستایا رین مو ایمان بکات ایوی ندنارد بلکو فریشتی دادا بزند کوابو ایما بیگمان بروانا کین بو پیامی کب ایو دا روانا کراوا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون أوسى قوم عاد بنا حق خويان بزلو قورزاني لزويدا ووتيان چه با اندازه ایمه هیزو دا صلاتی هبید باشا آیا اوان نیان زانی براستی او خدایی کدروستی کردون او لوان هیزی زور زیادره بلکو هر براورد ناکریتو اوان هر انکاری آیتو معجزکانی ایمه یانده کرد فارسلنا عليهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون او سايتر اما بايشي تندو زور سارد من حل کرده سريان لچن روشيشي شوم ده تا هر لجياني دنيا ده بس زي سر شوريان بگينينو تالاو بكين بگرويان ده بگومان سزای قیامت زیاتر سر شور کرو تال ترو اوان سر فرازو رزگار نابن و اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وزی ثمود اشمان رنموی کرد با ایمانو تاکا کچی حزیان بچویری کرد تا تاو ساغی و هدایت و ایمان هر بوی اوانیش سزای سر شور کر و سرگردان کر یخ خیپی گرتن به هوی او کارو کردوانی کدیان کرد